Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. De Belgische student Sanda Dia die overleed in 2018 na een afschuwelijk ontgroeningsritueel. Wat volgde was een vreemde rechtsgang die zonder straf voor de betrokkenen werd stilgelegd. Maar morgen is er uitspraak in het hoge beroep dat de familie aanspande. Je hoort er zometeen alles over hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, Russische huurlingen zouden vertrekken uit de stad Bachmoed. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het Russische Wagner-huurlingenleger is begonnen met de terugtrekking uit de stad Bachmoed, waar maanden om werd gevochten. Dat zegt Yevgeny Prigozhin, de baas van het huurlingenleger. De Oost-Oekraïnse stad Bachmoed zou worden overgedragen aan het Russische leger. Aangeschoven is buitenlandredacteur Gim Balduk. Ja, Gim, allereerst even, hoe serieus moeten we dit nemen? Want die Prigozhin heeft al vaker zulke uitspraken gedaan. Ja, we moeten echt elke uitspraak van Prigozhin met een hele korrel zout nemen. Deze uitspraak heeft hij wel een aantal keer gedaan, zodat hij alleen Bachmoed wilde veroveren met zijn Wagnerleger om vervolgens over te dragen aan het Russische leger, het reguliere Russische leger. Opvallend is wel dat het ministerie van Defensie van Rusland nog niet heeft erkend ook dat zij deze posities overnemen. Het is volledig zijn PR-praatje waar we nu naar zitten te luisteren. En ervan uitgaande dat het dan klopt, hoe verloopt die terugtrekking? Kun je daar wat over zeggen? Ja, hij zegt er een week voor uit te trekken. Je hebt natuurlijk de tijd nodig om die posities allemaal over te dragen, om duidelijk te maken waar de mijnen zitten, welke gebouwen begaanbaar zijn, vanaf welke kanten de Oekraïners op de stad schieten. Hij heeft vanochtend in een soort vlog, een gelekte video van een hele een hele fijnmazige video. Heeft hij een wandeling door de stad gemaakt om te laten zien dat hij die stad aan het overdragen is. Dan zegt hij ook tegen zijn huurlingen: jongens, het is tijd om te gaan. Over 10 minuten vertrekken we. Neem je tandenborstel mee. Mm. Laat wat zeep en kogels achter voor de Russen. En we zullen deze weg naar Bachmoed toe nog blijven verdedigen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal PR. Hij moet daar de grote man uitstralen. Of het waar is, dat moeten we natuurlijk afwachten. En wat gaat het huurlingenleger doen na die terugtrekking? Er wordt gezegd dat ze moeten bijkomen. Ze zeggen zelf dat ze ergens achter de linie gaan zitten om bij te komen, op te laden, om dan weer op een nieuwe missie te gaan. Het Oekraïense leger denkt dat het Wagner huurlingenleger zodanig verzwakt is en ook verdund is, dat zij ook niet voorlopig een nieuwe actie kunnen beginnen. Dus dat het juist een teken van zwakte is dat ze nu Bachmoed moeten overdragen aan het leger, dan een teken van sterkte. Waar Prigozhin zelf zegt natuurlijk dat zij verder gaan vechten, dat zij een nieuw doelwit zoeken. Ja, dan is ook nog ander nieuws vandaag over de drone-aanval op het Kremlin eerder deze maand. We kennen allemaal die beelden van een klein toestelletje dat tegen het Kremlin vliegt, daar in de buurt bij zo'n vlag. Want daar zou Oekraïne toch achter zitten. Hoe zit dat precies? Inderdaad zijn de inlichtingendiensten die dat tegen de New York Times zeggen. Oekraïne zelf zal het natuurlijk blijven ontkennen. Heeft het vandaag ook alweer ontkend. We kunnen natuurlijk wel stellen dat er banden zijn tussen de Oekraïnse inlichtingendiensten en Russische partisanengroepen. Ook bij de inval in Belgorod van begin deze week is het vrij duidelijk dat daar is samengewerkt met Kiev. Maar ja, ze moeten natuurlijk altijd blijven ontkennen dat ze daarbij betrokken zijn. Dus het is een soort spel dat daar ook door blijft gaan. Precies. Dankjewel, buitenlandredacteur Gim Balduk. In Amsterdam hebben een kleine 20 scholen de afgelopen dagen te maken gehad met bedreigingen. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen voor een reële dreiging. Vandaag blijft een Amsterdamse basisschool gesloten vanwege een dreiging op het sociale media platform Snapchat. Gisteren ging om dezelfde reden een middelbare school dicht. In Utrecht is vandaag een VMBO-school dicht na een dreigement over een schietpartij. Andere scholen zijn ondanks dreigberichten gewoon open. Ouders van kinderen met autisme willen een verbod op behandelingen tegen autistisch gedrag. Bij een belangenorganisatie kwamen afgelopen jaar 450 klachten binnen over therapieën. De behandelingen richten zich op het afleren van ongecontroleerde bewegingen en het vermijden van oogcontact. De voorzitter van belangenorganisatie LBVSO, Elijah Delsink, vertelt hoe de therapie werkt. Een therapie gefundeerd op het idee dat je dingen wegneemt van de patiënt en dat je dat dan weer teruggeeft als beloning. Dus dan neem je basis menselijke benodigdheden weg. Zoals neem bijvoorbeeld eten, naar de wc gaan. En dan krijg je dat als quote-unquote beloning krijg je terug als je het volgens hun goed doet. Delsink zegt dat de therapie schadelijk kan zijn. De meeste kinderen die uit deze ABA-therapie komen, die lopen vaak weg met depressies, suïcidale gedachtes en posttraumatische stressstoornis. Volgens de brancheorganisatie vindt 3/4 van de kinderen de behandeling traumatisch. Ruim 90% daarvan krijgt de diagnose PTSS. Daarom pleit de organisatie voor een verbod. Wij zien hoe schadelijk dit is. Dus daarom roepen wij nu al voor een verbod. Maar wel zijn we het ermee eens dat er wel een onderzoek moet komen naar de schadelijkheid van ABA. Het onderzoek zou dan als basis moeten zijn, een soort van fundering om die therapie te verbieden. De meeste ZZP'ers zien niets in het kabinetsplan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit de rondgang van de branchevereniging blijkt dat de meeste ZZP'ers het te duur vinden. Ze denken dat het zo'n 8% van hun inkomen gaat kosten. Deze zomer moet Transavia nog eens ruim 200 vluchten schrappen vanwege een tekort aan toestellen. Dat probleem speelt al langer bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens Transavia zijn de meeste reizigers omgeboekt. In het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet, kan €100 boete krijgen. De gemeente wil zo overlast door met name toeristen tegengaan. Een joint roken op het terras van een koffieshop mag nog wel. Het NOS-journaal. Voor het eerst dit jaar was er weer een beddentekort bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. In de nacht van maandag op dinsdag moesten zo'n 30 mensen in de wachtkamer slapen. Voorzitter Schoenmaker van opvangorganisatie COA zei daar zojuist in Sven op 1 dit over. We hebben al heel lang puzzelwerk te doen, hè, in Ter Apel om het voor elkaar te krijgen. Dat leek deze week ook weer goed te gaan. Maar in maandag hadden we echt een enorme hoge instroom. Ruim boven de 200. En dat gecombineerd met juist weer wat moeite om mensen weg te brengen maakte dat het lastig was. En dat we uiteindelijk mensen in de wachtruimte hebben moeten laten overnachten. Wel op een matras, maar dat is natuurlijk niet zoals je het wil hebben. Contact nu met Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederlands. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar dit nieuws? Nou, dat is natuurlijk buitengewoon ernstig. Niet alleen voor de mensen zelf die het betreft. Mensen die hier bescherming willen aanvragen en op deze manier in een plek opgevangen worden die daar totaal niet voor geschikt is. Maar het geeft ook wel aan hoe nijpend de situatie is. En het is eind mei, de zomer is nog niet begonnen. En we weten allemaal dat er een groot opvangtekort is. En tegelijkertijd zien we dat oplossingen die daarvoor nodig zijn, de spreidingswet, dat het kabinet toch vooral met zichzelf bezig is en dat echt de oplossing nog heel lang op zich gaan laten wachten. Ja, want hoe was de situatie vorig jaar rond deze tijd? Nou, rond deze tijd was er een paviljoentent op enig moment. Er werden ook mensen in buitengewoon slechte omstandigheden opgevangen. Die paviljoentent is toen weggehaald. En dat was eigenlijk het begin van wat toen de Ter Apel-crisis is gaan heten. Dat nu ook alweer op deze manier de eerste tekenen daarvan zijn. Dat is echt gewoon buitengewoon zorgelijk. Ja, gisteren werd bekend dat er vanaf 1 juli een extra opvangplek komt in Assen. Daar komt plek voor 500 asielzoekers. Is dat wat u betreft voldoende om de druk in Ter Apel te verlichten? Nee, dat zou niet voldoende zijn. Kijk, het is goed dat het er komt, maar het is ook wel een bijzondere plek. Het is bedoeld voor mensen die nog niet langs de vreemdelingenpolitie zijn geweest. Omdat op dit moment de vreemdelingenpolitie achterloopt op het aantal mensen dat zich aanmeldt. Ik geloof dat er op dit moment 700 mensen zijn die zich nog niet hebben kunnen melden bij de vreemdelingenpolitie. En dat wordt dan in de volksmond wordt dat ongeregistreerde genoemd. En die mensen zijn ook heel lastig naar andere locaties in het land te verplaatsen. Dus nu komt er een soort van voorportaal voor Ter Apel om die mensen daar neer te zetten. Maar ja, dat is over 5 weken. En er is nu al een achterstand van 700 mensen. En dat zal alleen maar nog veel harder op gaan lopen de komende tijd. Wat is dan volgens u een structurelere oplossing? Ik refereer weer aan de spreidingswet, waarvan gisteren bekend is geworden dat het kabinet weer niet met elkaar overeens is welke kant het op zou moeten. Die wet had er al lang geleden moeten zijn. Want alleen op die manier waarop je gemeenten allemaal een verantwoordelijkheid geeft om asielzoekers op te vangen, alleen op die manier kun je op termijn stabiliteit krijgen. Maar op de korte termijn gaat dat ook gewoon niet helpen, omdat je nu weer in een crisissituatie dreigt te komen. Waarbij eigenlijk een jaar lang de tijd is geweest om die te voorkomen. Maar eigenlijk zijn we weer terug bij af. Hartelijk dank, Sander Schaap van Vluchtelingenwerk. Trainer Arne Slot blijft bij Feyenoord. De afgelopen weken waren er geruchten dat Slot zou vertrekken bij de landskampioen. Hij werd onder meer in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Maar dat gaat dus niet door, zegt commentator Armand Afsaroglu.

Goedemiddag. Morgen is dus de uitspraak in het hoger beroep. Maar jij bent er al vanaf het begin bij, hè, Pieter? Waarom trekt deze zaak jou zo aan? Goh, ja, ik denk dat dat journalistiek buikgevoel was. Hè. Je zat met een jonge, veelbelovende student, atletisch gebouwd, sympathiek in de man die daar sterft tijdens een tweedaagse ontgroening ergens in een bos in de Kempen, waar heel mysterieus over wordt gedaan. Wat mij enorm frappeerde was meteen na zijn overlijden dat de reuzenkommers, dus de leden van die elitaire Antwerpse studentenclub, dat zij meteen al hun sporen wisten digitaal. Ben dan naar de begrafenis van die jongen geweest, waar het woord reuzegom niet aan bod kwam. En ik dacht van, hier klopt iets niet. En dan ben ik dat journalistiek gaan proberen uitzoeken. En dan na contacten met de familie ben ik dichter en dichter bij de waarheid gekomen. En die bleek uiterst schokkend te zijn. Ja, gruwelijk zelfs voor woorden. Kun je toch iets vertellen over hoe deze veelbelovende 20-jarige student tijdens die ontgroening aan zijn einde kwam? Ja, dus dat is een tweedaagse ontgroening. Het eerste deel was in Leuven, waar de focus lag op excessief drankverbruik. Echt een bacchanaal aan bier drinken, aan gin drinken, gekoppeld aan opdrachten. En daar was eigenlijk al comateus afgevoerd. Dus eigenlijk had het daar al moeten stoppen. Maar dan zijn ze toch aan de tweede dag van de ontgroening begonnen, ergens in een bos in Voorselaar in de Kempen. Niet zo ver van de Nederlandse grens. Mm-hmm. En daar heeft hij eigenlijk urenlang in een met ijskoud gevulde, zelfgegraven put half naakt moeten doorbrengen. Dat was een hele namiddag vol sadistische proeven, vol vernederingen. Ze moesten levende goudvissen inslikken, ze moesten een dode muis opeten. En dat was allemaal gekruid met vissaus. En ze moesten heel veel vissaus drinken. En dat is hem finaal fataal geworden in combinatie met onderkoeling. Ja, want in vissaus zit ontzettend veel zout. En dan heb ik begrepen dat hen ook water werd onthouden. Hè? Dus in combinatie met alcohol. Ja, ze kregen amper iets te eten, ze mochten amper iets drinken en dan, ja, ze moesten echt urenlang in een ijskoude put zitten. Het was december, dus het was bar koud. En dat lichaam van Sanda is gewoon achteruit gegaan. Op een bepaald moment is hij buiten bewustzijn gegaan. En eigenlijk het drama is dat niemand van die reuzengommers tijdig stop heeft geroepen en een ambulance heeft gebeld, hè, waar we daarnet in het fragment hoorden van de noodcentrale. En dat is pas s'avonds gebeurd toen hij meer dood dan levend was. Want wat hadden ze ook helemaal niet door dat het niet goed met hem ging? Goh ja, je zat met groepsdruk en het was allemaal onschuldig. En de jaren voordien was die doop op de identieke wijze wel al dan niet kantje boordje verlopen. Ze wisten dat het hard ging worden. Niemand heeft de draagwijdte van die vissaus inbrengen beseft. En niemand heeft zich eigenlijk echt bekommerd om het lot van Sanda Dia. Nee. In België noemen jullie het de doop. In Nederland noemen we het ontgroening. Uh-huh. Ja, hier in Nederland zijn er vrijwel jaarlijks incidenten, hè, bij ontgroeningen. Is dat trouwens in Nederland vergelijkbaar met wat er hier in België gebeurt? Ja, ik heb er voor mijn boek voor Das Mag wat onderzoek naar verricht. En ja, je ziet, dat stopt natuurlijk niet aan de landsgrens. En ik denk dat je het in Nederland kan vergelijken, een reuzegom, met wat Vindicat destijds allemaal uitspookte. In Groningen zit Vindicat, iemand... ja. Ja, daar is ook destijds iemand gestorven, ook mensen zwaargewond afgevoerd. Je ziet een beetje met hetzelfde. En het elitair kringetje, dat denkt dat ze meer kunnen en mogen dan de modale student. En zich daar ook naar beginnen gedragen. En dat uitzicht dan in baldadigheden, in haantjesgedrag, in... Ja, een moreel kompas dat helemaal tilt slaat. Hè? Ja, dan loopt het vroeg of laat helaas vroeg fataal af. Ja, precies. Dus uiteindelijk ook in de dood dan in het geval van Sanda Dia. Pieter Huibrechts, de rechtszaak tegen de 18 leden, hè, van Reuzegom, de studentenvereniging waar het hier om gaat, die werd aanvankelijk stilgelegd. Waarom eigenlijk? Ja, dat is een hele juridische saga geweest. De weg naar het Hof van Beroep nu in Antwerpen, waar de zaak wel is gepleit nu. Dat heeft jaren geduurd. Er zijn rechters gevraagd. En nu in eerste aanleg, heet dat dan bij ons in Hasselt, is het proces eigenlijk op vraag van de familie stilgelegd, omdat ze vreesden dat de rechtbank enkel zou kunnen oordelen over dag 2 van die ontgroening. Maar dag 1 mag je natuurlijk ook niet zomaar wegkomen, want dat speelt natuurlijk, dat is de prelude van de totale ontgroening waar hij dan finaal aan bezwijkt. Dus dat was voor de familie heel belangrijk dat juridisch ook mee ging genomen worden. Aha. Wat is er bij het Hof verder nog besproken aan nieuwe invalshoeken, wat nu dan wel of niet tot de veroordeling gaat leiden, los van ook de dag 1? Wel, ja, het Openbaar Ministerie heeft heel uitgebreid gezegd van kijk, dat is de individuele verantwoordelijkheid van al die 18 reuzegommers die op een of andere manier betrokken zijn bij zijn dood. Mm-hmm. Dan zijn alle reuzegommers urenlang verhoord. Is er debat geweest, klassiek in een rechtbankverhaal. En finaal heeft de familie opgeroepen van kijk, voor ons moeten jullie niet naar de gevangenis, heel opvallend. Maar we willen wel dat jullie naast jullie morele verantwoordelijkheid ook jullie juridische verantwoordelijkheid opnemen. En vooral, zeg ons nu eens eindelijk, wie heeft die vissaus toegediend? Dat is de hamvraag van dit proces, maar die is helaas nooit beantwoord. Ja, waarom geen gevangenisstraf als eis? Wel, er is een gevangenisstraf geëist, een met uitstel, zoals dat heet. Hè. Want kijk, als je dan nog misdraagt de komende jaren, dan ga je wel naar de gevangenis. Ik denk dat men rekening houdt met de jeugdige leeftijd van de jongens en het feit dat zij zich wel maatschappelijk hergeïntegreerd hebben. En het feit ja, dat het ook moeilijk is juridisch om te bewijzen van wie van die 18 jongens die er op een of andere manier allemaal bij betrokken was, heeft nu precies wat gedaan. Want je moet het natuurlijk ook juridisch kunnen bewijzen om ze effectieve gevangenisstraffen te kunnen opleggen. Ja. Zijn zij overigens, Pieter, al deze jongens uit die vereniging gezet of anderszins non-actief? Ja, die vereniging zelf heeft zich meteen toen de eerste krantenberichten opdoken over het feit dat hij gestorven was, heeft die groep zichzelf ontbonden. Ze hebben digitaal alle sporen gewist. En finaal zijn zij ook geschorst door de universiteit in Leuven. Zijn ze eigenlijk verbannen van de universiteit. Hmm. En zijn ze elders gaan studeren of elders gaan werken. Sommigen zijn naar het buitenland letterlijk gevlucht door de hele maatschappelijke heisa die er in België was. Ja, want leeft deze zaak heel groot in België? Ja, die zaak leeft enorm, vooral in Vlaanderen. Ja, ik kan toch wel stellen dat dit een van de rechtszaken van het jaar is in België. Omdat ja, heel veel mensen, vooral jongeren, identificeren zich wel met Sam Dadia. Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij een student die in een stad komt, nieuwe vrienden wil maken en dan ja, bij een studentenclub gaat en zich laat ontgroenen. Ja, nou, hij speelt, ja, ook heel dat. Ja, ja, dus die komt daar nieuw, hè? 20 jaar, amper veelbelovende student met heel veel grote dromen. Nou was Sanda Dia ook van kleur. Ja, en dan kijk je naar het elitaire reuzengroen, vooral erg wit. Heeft dat nog een rol gespeeld, Pieter? Ja, voor alle duidelijkheid, die reuzengommers stonden niet terecht wegens racisme. Maar je merkt wel dat er rond heel die club, heb ik ook aangetoond in mijn boek, er zijn racistische incidenten geweest met Sanda als slachtoffer in de maanden voor die ontgroening. Dus ja, dat triggert natuurlijk ook wel heel veel mensen die zich heel betrokken voelen bij deze affaire. Van ja, kijk, waarom is net die anders gekleurde jongen van die elitaire studentenclub gestorven? Wat speelde daarmee? Heeft dat een rol gespeeld, die huidskleur? Dat is een fascinerende kwestie waar het proces niet heel veel antwoorden heeft kunnen bieden. Ze zeggen natuurlijk dat het niet meegespeeld heeft. Ja. Even terug naar de rechtszaak en de uitspraak van morgen. Wat is de verwachting, Pieter? Wel, de verwachting is bij de familie is er een vrees van oh, ze gaan enkel werkstraffen opgelegd krijgen. De familie wil één ding. Dat er een signaal van de rechter komt dat ja, dat toch wel streng en kordaat is. En dat het op hun strafblad komt. Dus als zij morgen gaan solliciteren in België of in Nederland, zeg maar wat. Dat die werkgever weet van, ah, maar dat zijn die mannen die betrokken waren bij die dood van Sanda Dia. Voor die familie moeten zij niet naar de gevangenis. De verwachting onder waarnemers en onder advocaten is dat er straffen met uitstel zullen worden uitgesproken. Dus wel een straf, maar niet naar de gevangenis. Ja, ze willen dus het tegenovergestelde van wat je eigenlijk zou verwachten als je bij een studentenclub zit. Namelijk toegang tot allerlei mogelijkheden. En zo'n strafblad geeft je dat juist weer niet. Ja. Ja. Ja, dus voor de familie is dat heel belangrijk. Ja. Het Hof van Beroep in Antwerpen doet morgen uitspraak in de zaak Sanda Dia. Misdaadjournalist Pieter Huiberichts, dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het wandkleed eigen schuld is 4,70 meter lang en 1,50 meter breed. Heel groot, net als de studieschuld van kunstenaar Mart Veldhuis. €45.879 en 70 cent. En precies voor dat bedrag zette Mart zijn wandkleed 6 weken geleden te koop. En het is verkocht. Mart Veldhuis, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer, want ik weet nog dat ik je sprak. En toen zette je het te koop. Er waren zelfs meerdere geïnteresseerden. Hè? Was het moeilijk kiezen? Je bent er zo dichtbij. En dan zijn er meerdere gegarenden. En dan ben je wel, het is een hele gekke luxe positie. En op een gegeven moment ben je dan wel op zoek naar van, ja, wat past goed bij het project en wat voelt goed. Dus dat was eigenlijk de laatste 6 weken, of tenminste de laatste week, heb ik daar heel erg over nagedacht. Je hebt uiteindelijk gekozen voor de kunsthandelaren Joke van Veen en Jaap Versteeg. Wat heeft je doen kiezen voor deze twee? Eerst belde Femke mij op dat mensen het wilden kopen. En daarna eigenlijk kort daarna belde Joke mij op, heel enthousiast van, we gaan het kopen. Wacht even, Femke. Wie is Femke? Femke is de directrice van het Dordrechts Museum. Aha, oké, goed. En daar hing het kleed. En zij zei van, nou, er zijn dus heel veel geïnteresseerden. En vervolgens werd je gebeld door Joke? Ja, klopt. En ze zei, we gaan het kopen. En toen stond ik eigenlijk een beetje met mijn mond vol tanden. En kon ik niet echt veel zeggen, omdat ik liep echt mentaal helemaal vast. Ik kon het gewoon niet geloven. En om gelijk ja te zeggen was heel moeilijk, omdat ik nog allemaal conceptuele dingen en het allemaal een plek te geven in het project. En daar ging even wat weken overheen. Maar uiteindelijk heb ik besloten om dat te doen bij Joke en Jaap. Joke van Veen en Jaap Versteeg. Nou, ik heb Joke van Veen aan de lijn hangen. Goedemiddag, Joke. Goedemiddag, Natasja. Ja, wat spreekt u zo aan in het werk van Mart? Ik zou bijna zeggen, wat spreekt mij er niet in aan? Oh. Het is allereerst ongelooflijk mooi. Ongelooflijk mooi. Het is conceptueel heel sterk. Mart verbeeldt alle elementen en dan heeft hij het zo prachtig in dat kleed kunnen krijgen. Nou, ik vind het eigenlijk een ongelooflijk mooi kleed. We zeiden, dat is nog niet een tapis de Bayeux, maar het is wel, het zit wel in de buurt, bij wijze van spreken. Nou, wij vonden het gewoon heel mooi en ja, we keken elkaar aan en zeiden ineens, zomaar, zullen we het doen? Ja, en dan, toen was het besloten, maar u zegt ook van, ja, wat spreekt mij er niet in aan? Want het thema is natuurlijk vrij negatief, hè? Ja, maar daarom vind ik het zo mooi dat Mart dat niet vanuit een soort negativiteit. Hè, je kan natuurlijk ook, en dat is ieders goed recht, hè, om de barricade op te gaan. Want het is natuurlijk niet leuk dat er ineens nu een generatie is die een enorme schuld heeft. En bij anderen is dat weer niet zo. Dat is een beetje de wispelturigheid. Dat vind ik jammer. Ja, ja, en Mart heeft dat dus nu zo ontzettend mooi verwoord en weergegeven. En ik denk dat iedereen heel erg aanspreekt. Dus ons sprak het heel erg aan. En we zeiden, dit willen we doen. En we willen het niet eens zelf houden. Oh, kijk. Nou, ik wilde al even vragen. Wat gaat u ermee doen met het wandkleed van Mart? Wij hebben geen plek voor. Het is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het gewoon lang zichtbaar blijft. Stel dat we een huis hadden wat zo groot was. Ja, dan ziet niemand het ook nog. Ja. En we gaan het ook niet verkopen, al hebben wij een eigen kunsthandel. We zeggen, we gaan het niet verkopen. Maar we geven het in langdurige bruikleen aan het Dordrechts Museum. Waar het dus hangt en waar iedereen het kan bekijken. Dat is een heel mooi initiatief. Mart Veldhuis, ben jij nou ook uit de penarie? Is je studieschuld inderdaad helemaal afgelost nu? Er komt dan natuurlijk nog wat fiscale toepassingen op. Dus onderaan de streep zal ik dat niet helemaal overhouden. Ik heb wel kopers die het wilden kopen, waarbij dat wel het geval zou kunnen zijn. Maar ik heb juist voor Joke en Jaap gekozen, omdat ze ook nog eens een superprachtige stichting hebben. Van Galatea Foundation. En zij helpen ook met hun foundation, helpen zij kunstenaars die vluchteling zijn. Dus hun sociaal-maatschappelijk betrokkenheid op verschillende vlakken, dat heeft mij ook echt doen besluiten dat ik dit tapijt aan hun wil verkopen. Omdat ik vind het zo nobel en mooi van ze. En ik hoop ook dat ik hiermee hun mooie foundation ook nog een beetje onder het licht kan brengen. Nou, dat doe je zeker. Dubbele winst, zou ik zeggen. Ja. Mart Veldhuis en Joke van Veen, dank jullie wel voor dit gesprek. Dank je wel. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Yeah. stil in mij. Zo stil in mij. Zo stil in mij. Zo stil in mij. Zo stil in mij. Bart's Neverending Netwerk, zo noemde Bart de Graaf zijn omroep in 1997, wat hij oprichtte. En vandaag is zijn sterfdag, vandaar Zo stil in mij. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Hoeveel crisis kan een mens aan en waar zouden de oplossingen kunnen liggen om uit een crisis te komen? Nou, voordat we van de Nieuwsbv een filosofisch onderonsje maken, schuift maker en cabaretier Jura Rienstra aan om het te hebben over haar docuserie Half Holland in Crisis. Jan de Ruiter uit Almelo die zit in een geldcrisis. Toch weet hij op een creatieve manier om te gaan met een nogal macabere financiële meevaller. Wanneer als iemand overleed, dan kreeg je een nabestaande pensioen. Maar in die eerste maand zit er altijd wat extra's in. Dus dat heeft u allemaal geïnvesteerd in eten? Heb ik de vriezer goed van vol gedaan. Dus wanneer ik een keer een week krap zit, dan ligt daar nog wat. Jantje is niet dom. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De belangrijkste voortvluchtige verdachte van de genocide in Rwanda is opgepakt. Fulgence Kayishima. Hij was sinds 2001 op de vlucht en is gisteren gearresteerd in Zuid-Afrika. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de moord op meer dan 2000 Tutsi-vluchtelingen in een kerk in 1994. Meer dan 100 oud-premiers en andere politici roepen de Europese Unie op om de Iraanse revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. De brief is opgesteld door een organisatie die zichzelf ziet als de Iraanse oppositie in het buitenland. Vanuit Nederland is de brief ondertekend door oud-premier Balkenende. Er moet een verbod komen op behandelingen tegen autistisch gedrag, vinden de ouders van kinderen met autisme. De therapieën richten zich op het afleren van ongecontroleerde bewegingen en het vermijden van oogcontact. Volgens een belangenorganisatie vindt 3/4 van de kinderen de behandeling traumatisch. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne achter de droneaanval op het Kremlin zat eerder deze maand. De Amerikanen concluderen dat op basis van onderschepte gesprekken van de Oekraïnse inlichtingendiensten. Volgens de New York Times was president Zelensky er waarschijnlijk niet van op de hoogte. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag Natasja. Goedemiddag. Er zijn een paar korte files te melden. Allereerst A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht heb je 5 tot 10 minuten extra reistijd. En file op de N59 vanuit knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Den Bommel en afrit Oude Tongen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Ik wilde deze week mijn druktemaker wijden aan efficiency, regels, formulieren, systemen waar we allemaal wel eens in verzeild raken. Waarvan de suggestie is dat ze makkelijk, snel, dynamisch en klantvriendelijk zijn. Maar die volgens mij vooral vaak worden ingezet om het menselijk contact tot een minimum te beperken en de mogelijkheid tot controle voor de instantie, de werkgever, de baas, substantieel te vergroten. Maar eerst moest ik een bloedonderzoek aanvragen. Omdat ik niemand op een lelijke manier op de radio wil brengen, zal ik alleen zeggen dat het om mijn bloed ging. En dat dit zich afspeelt in een stad centraal gelegen in dit gave land, beginnend met een U. Dan heb ik het over de stad, niet het land. Want om voor een bloedonderzoek helemaal naar Uruguay te gaan lijkt mij overdreven. Ik zit al vaak genoeg in het vliegtuig. Ik kwam, dat zult u begrijpen, terecht in mijn zorgdomein. Er was sprake van een diagnostisch centrum waar ze me zouden gaan prikken. Een zorgdomeinnummer en de zin belangrijk bericht over patiëntbericht van zorgdomein uitprinten. Omdat ik die zin niet begreep, las ik door. Bloedafname alleen op afspraak, uitroepteken. Dat lijkt me redelijk. We kunnen niet mensen op goed geluk laten binnenlopen die wat van hun bloed kwijt willen. Maar het saltro.mijnafspraakmaken.nl linkje kon niet worden aangeklikt. Dat kon niet, wat raar is, want daar kwam ik voor. Maar goed, ik was toch al in de war door de zin. Saltro houdt zich het recht voor reflextesten toe te voegen bij afwijkende waarden in het kader van zinnige en zuinige zorg. En volgens de laatste inzichten. Ik zou die zin best nog een keer willen voorlezen, maar dat lijkt me zinnig nog zuinig. Nadat ik het linkje had gecopy-paste en ik kan u verzekeren dat we nu aan de uiterste grenzen van mijn digitale vermogen zitten, kwam ik zowaar terecht in mijn patiëntbericht met een lange code en een zeker zo lange barcode. Uiteindelijk, lieve luisteraar, is dat wat we zijn. Heel veel dunne en iets minder dunne streepjes naast elkaar geplaatst, alleen af te lezen met een daarvoor speciaal opgeleide scanner. Een zin op mijn patiëntbericht baarde me enige zorg. Er was een aanduiding, dik gedrukt, buizen, containers. Ik begon me af te vragen hoeveel bloed ze van plan waren uit mijn magere lijfje te pompen. Maar ik moest nog een stap, namelijk selecteer een onderzoek. Ik begrijp dat er van alles te onderzoeken is, van glucosetolerantie via ontlasting naar sperma voor onderzoek naar ziekteverwekkende bacteriën. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat nogal wat mensen die net als ik gewoon even een bloedje geprikt willen, afhaken bij een zin als voer eventueel eerst een zoekfilter om in de lijst met onderzoeken te filteren. Voer eventueel eerst een zoekfilter om in de lijst met onderzoeken te filteren, dan wel bij de zin. Indien er bij meer dan één persoon een onderzoek moet plaatsvinden, wijzigt u dan het aantal personen in het blauwe vak. Vooral omdat ik nergens een blauw vak wist te ontdekken en je daar volgens mij ook helemaal niet mag parkeren, maar ik dwaal af. Oh ja, toen ik in mijn milde wanhoop in het vak zoek één activiteit in nette blokletters invulde, even een kwartiertje met mijn hoofd tegen een houten wandje aanbeuken, bleek dat ik daar volgens nog helemaal geen afspraak voor kon maken. In de zorg zijn zoveel formulieren en uren, staatjes en aanverwanten dat het soms lijkt dat er meer wordt ingevuld dan aandacht besteed. Die IND heeft dusdanige systemen van checks, dubbelchecks en wantrouwen opgetuigd dat er soms minimale en soms schandalige opvanglocaties alleen maar voller raken. De Belastingdienst combineert blauwe enveloppen met extreem ingewikkelde regelingen, waanzinnige wetten en helaas ook etnisch profileren. De bedoeling is dat efficiëntie alles makkelijker, sneller, dynamischer en klantvriendelijker maakt, maar ik geloof het niet. Efficiëntie betekent volgens mij dat er geen echte relatie meer is. In plaats van menselijk contact met een ander mens gaat alles via urenstaatjes en formulieren en websites en telefonische helpdesks waar je alleen uit kunt komen als je 23 minuten geestvernietigende muzak weet te doorstaan. En wordt zelfs een onderzoekje aanvragen een kweeste tussen onbegrijpelijke aanwijzingen, onduidelijke informatie en niet werkende weblinkjes. Uiteindelijk bleek ik trouwens de bloedwaardes te hebben van een Oost-Afrikaan van in de 30. Dus als u iets langs ziet flitsen op felgroene loopschoentjes, is de kans groot dat ik dat ben. De Nieuws BV. Nobody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Certain as the sun, certain as the sun, rising in the east. It's our problem free, philosophy, Hakuna Matata. Ja, allemaal muziek uit Disneyfilms. Gisteren ging de live-action versie van De Kleine Zeemeermin in première. En de recensenten zijn nu al lovend. Ik lees even één recensie voor. Mede dankzij de onvergetelijke muziek blijft The Little Mermaid een geliefde animatieklassieker. Nou, wat is dat toch met Disney-muziek? En aan wie kan ik dat beter vragen dan aan kink-dj Michiel Veenstra, die geloof ik net zoveel van Disney houdt als van muziek, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, het is niet iets wat op kink draaien per se, maar... Nee, waarom eigenlijk niet? We zijn bij kink vooral van de alternatieve gitaarmuziek. Ah joh. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar de band The Vices wel gevraagd om van die heel recente Disney-hit We Don't Talk About Bruno een gitaarversie te maken. En die viel erg in de spaak. Oké, goed. We gaan er helemaal induiken. Vandaag aflevering 328 van jouw podcast Details. Ja, klopt. Helemaal online, dus die kun je straks gaan beluisteren. En die gaat over de Kleine Zeemeermin, de nieuwe Kleine Zeemeermin. Ja. Die is net in première gegaan. Wat vond je van de muziek van deze? Ja, fantastisch. Er zitten een paar nieuwe liedjes in. Ook van Lin-Manuel Miranda, die heeft eraan meegewerkt. Maar die klassiekers van Alan Menker en Howard Ashman, die zijn zo tijdloos. Als je Part of Your World hoort, en dan nu gedaan door Halle Bailey. Hey, de nieuwe... Geweldig. Echt. Dat toch? Is zo'n goede performance. Ik vind het echt een waanzinnige rol die ze hier speelt. Dus echt heel mooi. Jij bent dus ook laaiend enthousiast. Laten we even de geschiedenis dan induiken. Want de eerste Zeemeermin die kwam uit 1989 alweer. De muziek werd toen gezongen door Jodie Benson. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Ja, Jody Benson. Mm-hmm. Ook prachtig natuurlijk. Ja, en de Nederlandse versie wil ik ook even noemen. Laura Flassbom heeft die gedaan. Was ook echt heel erg goed. Oké, die heb ik niet voor je klaarstaan. Nee, prima. Maar we moeten het even met Jody Benson doen. Maar inderdaad, mooie vermelding van onze Nederlandstalige versie. Toch heeft deze Jody Benson met haar vertolking dus van de Zeemermin, de muziek ervan, een belangrijke rol gespeeld. Hè? Kun je daar iets meer over vertellen? Zij heeft dit nummer gezongen in de originele versie. Ja. En deze film uit 1989 was echt weer een return to form voor de Disney animatiefilms. Walt Disney overleed zelf in 1966. Mm-hmm. En er is toen een hele periode geweest dat ze het ook niet zo goed wisten. In 1984 is Michael Eisner de baas geworden van Disney. En die heeft samen met Jeffrey Katzenberg, die later bij DreamWorks aan de slag is gegaan, die hele animatiefilm, een ontzettende, die animatieafdeling, een nieuw leven ingeblazen. En ze kwamen er eigenlijk bij achter, wat maakte nou die oorspronkelijke Disney-films zo goed? Ja. En dat waren sprookjes, veelal. Hè? Dat werkte heel goed. En de muziek. En ze hebben toen Howard Ashman en Alan Menken gevonden. Die hadden volgens mij net The Little Shop of Horrors heel erg mooi gedaan met de muziek. En die hebben echt de muziek teruggebracht in de film bij Disney. En bij The Little Mermaid ontstond wat we nu noemen de Second Golden Age of Animation. Die allereerste succesperiode waren Snow White, Bambi, Dumbo, die echte klassiekers. Mm-hmm. En vanaf 89 hierna kwamen Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback. Dat is meer mijn generatie. En het waren waanzinnige films waarbij de muziek een heel belangrijke rol speelde. Ja. Heel veel van de compilatie die we ook net hoorden, komt uit die tijd. Kunnen ook allemaal meezingen. Allemaal hits. En helpt het dan ook nog dat bekende artiesten dit zingen? Ik bedoel, we hebben het nu over Jody Benson, maar helpt dat? Het kan in zoverre helpen dat het natuurlijk wel lekker is als je van tevoren, nog voordat een film uit is, kunt zeggen, hey, we hebben die artiest gestrikt om te zingen, dan wel de muziek te componeren. Zoals Elton John heeft gedaan voor The Lion King. Ja, zeker. Phil Collins voor Brother Bear en Tarzan. Dan heb je al gelijk de aandacht van het publiek te pakken. Mm. En dan hoeft het niet eens per se nog ook zo te zijn dat je die gezongen versie, dat de hit wordt. Can You Feel the Love Tonight? De single versie gedaan door Elton John. Die hoor je vaak op de radio. Maar in de film zijn het de acteurs die het zingen. En dat is net zo mooi. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar het helpt wel als er een bekende naam achter zit. Ja. Of niet altijd. Want er zijn ook heel veel populaire Disney-nummers die groot zijn geworden zonder bekende naam. Ja. Deze bijvoorbeeld. Look for the bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. Or Mother Nature's recipes. That bring the bare necessities. Necessities of life. Wherever I wander. Weet je, Michiel, ik zal je even wat bekennen. Ik heb deze ooit in groep 6 volgens mij geplaybacked. Wat goed. Ik wist niet dat dat best wel raar was misschien, maar uit 1967, Jungle Book. Een van jouw favorieten ook, hè? Ja, absoluut. Ja. En ook de laatste film waar Walt Disney dus zelf min of meer betrokken bij was. Hè, wat ik zei, overleed eind 66. Deze film kwam in 67 uit. Daar is een lange periode van ontwikkelen aan vast. Ja. En daarna kwam dus die periode dat ze het eventjes niet meer wisten. Ja. De film na de Jungle Book was Aristocats. Daar zat muziek nog wel prominent in. Want het ging ook over een groep musicerende katten. Mm-hmm. Daarna raakte ze dat een beetje kwijt. Ja, dan ben je een wandelend encyclopedie. Als ik je dit vraag. Maar ik wil eigenlijk gewoon jouw gevoel weten. Waarom vind jij deze zo lekker? Het heeft iets jazzies. Ja. Je hoeft er maar... Look for the... En dan... Ja, ik zie je gaan. Het is een ontzettende oorworm. En ook de andere grote, nou ja, laten we zeggen, hit uit deze film, I Wanna Be Like You. Mm-hmm. Die heb ik nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar terug, op Pinkpop gespeeld zien worden door Paolo Nutini. Ja. Die dan ook hoort, dit is gewoon... Vergeet dat het uit een animatiefilm komt. Het is gewoon een heel goed liedje. Ja. Kun je zeggen dat iedere generatie zijn eigen favorietjes heeft? Ja, absoluut. Ja? Je zegt zelf, jouw tijd was Little Mermaid, Lion King. Aladdin. Wat is jouw favoriet? Ik heb ook wel wat met Jungle Book vanwege dat playbacken. Dat vond ik dan heel grappig. De hele klas lachte me uit. Maar ik zou dan Aladdin kiezen, denk ik wel. Ja, dat is de beste. Dat is de allerbeste. Toch? Maar A Whole New World of Friend Like Me? Nee, A Whole New World. Okay, dat is de Friend Like Me. En als je nu kijkt, dus kinderen die nu opgroeien met animatiefilms, je hoorde net ook al Let It Go. Dat is een van de grootste oorwormen van de laatste 10 jaar. Zo. Ik denk dat heel veel ouders het noemen inmiddels vervloeken. Ja, dat denk ik ook. Maar wat maakt het dan zo een perfecte oorworm? Waar komt dat toch door dat Disney dat iedere keer weer voor elkaar krijgt? de juiste mensen inschakelen die gewoon bewezen hits kunnen schrijven. En dan toch ook, ken je het gevoel dat soms een liedje echt bij je gaat leven als je de bijhorende videoclip ziet? Natuurlijk, dat MTV. Ik ben een kind van MTV, man. En in dit geval, het liedje is zo ingebakken in die film. Sterker nog, Let It Go is een sleutelmoment in de film. Mm-hmm. A Part of Your World van The Little Mermaid. Daarin laat ze heel duidelijk horen van dit is waar ik naar streef. En dit is eigenlijk gewoon de hele leidraad waar de film aan hangt. Dus het is een gigantische videoclip zou je kunnen zeggen. Met een sleutelrol voor dat liedje in die film. En dat blijft hangen. Ja, plus het gevoel wat je dan op dat moment weer bij jezelf oproept. Ja joh. Ja. In die remake die dus nu uit is. Je kunt je misschien nog wel herinneren die scène dat Ariel op de rots zo leunt. En dan net bij die laatste uithaal dan breekt die golf achter haar. Ja, geweldig. Dat hebben ze zo mooi in beeld gebracht. Bij de première dinsdagavond was er ook echt een in de bioscoopzaal. Dat is dan een iconisch moment. Ja, alles hoort eigenlijk bij elkaar, zowel beeld als geluid. Ja. Zullen we nog één oorwurmpje meenemen? Eentje maar. Ja, ik wou dat we langer hierover konden praten. Maar ja, dat doe jij in je podcast al. Ja. Deze komt helemaal uit 1940. En dit is wel volgens mij de oorwurm der oorwurmen. Ja. When you wish upon a star, make no difference who you are. Anything desires will come to you. Ja, je zou ze Pinocchio, ja, overigens, zeker. Voor de mensen die het gemist hebben. Je zou het niet zo op het eerste oor zeggen van dat dit een oorworm is, maar dat is het toch stiekem wel, hè? Wat is het verhaal hierachter? Het is sowieso een beetje een klassiek element in alles wat Disney heeft gedaan. When you wish upon a star, hè, dromen, magie, het zijn de sleutelwoorden die je in de parken terugziet en in de films en overal. Maar ook dat dat hele snelle is een beetje de vaste tune geworden van de Disney Company. Nog steeds als je een Disney film aanzet, of vanuit de jaren 80 is, dan klinkt die een beetje als uit een Casio. En nu is het heel bombastisch, maar het is eigenlijk de herkenningstune geworden van alle Disney films. Dus dat dan gaan we. Dit popcorn is erbij. Gewoon, ja, gaan. Een beetje wat Netflix ook heeft. Ja, eigenlijk wel. Alleen Netflix heeft boedoem. Maar en dit is Disney zo mooier. Iets magischer. Ja, nou magisch. En dat klopt ook helemaal. Ja. Michiel Veenstra, programmadirecteur en DJ bij Radio Station Kink. Dankjewel. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Overstromingen, hittegolven, ziektes. De klimaatcrisis maakt meer en meer slachtoffers. Terwijl het grote uitsterven begonnen is, loopt Nederland onder water. Elke dag komen er nieuwe asielzoekers naar de aanmeldplek bij het Groningse dorp Ter Apel. Een acuut tekort aan personeel en aan opvangplaatsen voor kinderen die hulp nodig hebben. Ik vind het ergste dat een land zo om kan gaan met zijn kinderen. Ik schaam me hiervoor. Ja, wooncrisis, vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis. Het lijkt wel alsof half Holland in crisis zit. En laat dat nou net de titel zijn van het nieuwe tv-programma van cabaretier Jora Rienstra. Maar is het ook echt zo? Is het ook echt overal crisis op dit moment? En is er een weg uit al deze crisis? Ze is hier aangeschoven, Jora. Goedemiddag, ja, hallo, welkom. Goedemiddag. Ja, het lijkt wel, Jora, alsof we de laatste tijd overspoeld worden met crisis. Noemen we niet alle problemen tegenwoordig een crisis? Iets te snel? Een crisis hangt natuurlijk samen met wat wij daarvan vinden en of wij dat een crisis vinden. Oh, ja. En dan kan het een crisis worden, zeg maar. Okay. Hoe meer mensen dat roepen, hoe groter die wordt. Ja, zo. Okay, dus het is maar net wat wij ervan vinden. Er zijn geen voorwaarden om te zeggen van nou, nu is het echt crisis. Nou ja, kijk, officieel is een crisis iets wat op een gegeven moment politiek wordt uitgesproken. Hè? En dan heb je het over een crisissituatie en dan kunnen ze mensen bij elkaar roepen om hem... de urgentie duidelijk te maken en hem daarna weer af te schalen. Dat gaat vaak over grote dreigingen binnen ons land. Zoals met de coronacrisis. Dan kan de politiek ook noodmaatregelen afkondigen, zoals de avondklok. Is er sprake van een crisis. Ja, dat noem je dan een crisissituatie. Maar ja, nu hebben we natuurlijk over grote problemen. Noemen wij nu een crisis. Mm. En daarmee genereer je natuurlijk ook aandacht en zet je het hoog op de agenda. En probeer je natuurlijk met anderen dan druk uit te oefenen om voor verandering te zorgen. Ja, je weet er echt alles over eigenlijk. Ik kan mezelf een crisisexpert noemen. Nou, is dat zo? Want je maakt eerst tv-programma Half Holland Dakloos, nu dus Half Holland in crisis. Ja, is gewoon een verdienmodel hoor. Ja? Ja, verdien je aan crisis? Nou, ja, je kan er ook heel goed aan verdienen, zo blijkt. Dat onderzoek ik ook in mijn serie. Ja. Van, een crisis heeft voor sommige mensen natuurlijk ook, brengt ook geld in het laadje. Okay. Never let a good crisis go to waste. Hè? Nou, dus, daar gaan we zo dieper in. Maar, ja. Maar hoe kijk jij zelf naar jezelf als je kijkt naar deze crisis? Waarom trekt dat jou zo aan? Nou, omdat we er dus allemaal mee te maken hebben. En ik kom echt uit een generatie, ik had het gewoon met terugwerkende kracht heel goed. Ik vond dat heel normaal. Ik kon in principe gewoon studeren op kosten van de overheid. Ik kon een huis kopen, heb ik niet gedaan, heel dom. Maar het kon. Ik was vooral met mezelf bezig. Weet je, ik bedoel, ja, ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben 42, maar ja, we zijn even oud. Ik dacht al, dit komt een probleem in onze tijd, weet je. Ja, misschien heb ik in een andere wijk gewoond. Klopt. Jij was wel, ja, dat snap ik. Maar ik begrijp, we hadden veel meer mogelijkheden dan als we kijken naar de jongeren van nu. Wij konden lekker studeren zolang we wilden, bij wijze van spreken, zonder daar heel erg om over in te zitten. Ja. En zo was er nog veel meer. De arbeidsmarkt was ook veel relaxed. Wat dat betreft, en natuurlijk, je kan allebei ergens anders zijn opgegroeid, waardoor je natuurlijk persoonlijke crisissen of niet alle kansen hebt gehad die ik bijvoorbeeld heb gehad. Het kabinet kwam niet bijeen. Nee, helaas niet. Waarom niet? Nee, maar daardoor is er misschien ook wel een soort blinde vlek ontstaan. Hè? Dus door bijvoorbeeld die armoede die we nu hebben in Nederland. Ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was met mezelf bezig en met mijn yoga. En daar had je de mogelijkheid voor. Dus. Ja. En nu zit je in een ander tijdperk. Ja. Je buig je erin. In jouw programma spreek je ook mensen die midden in een crisis zitten. Mensen die ook een bepalende factor spelen. Zoals bij IND, die spreek je ook in je programma. Ja, en dat is best wel heftig. Want die mensen die beslissen uiteindelijk over de toekomst van asielzoekers. En dat is niet altijd even makkelijk. Wat je merkt is dat we nu meer aanvragen binnenkrijgen dan wij als organisatie kunnen afhandelen. En persoonlijk merk ik dat heel erg, omdat er komen hulpverzoeken van alle kanten, van alle coalocaties, brieven, foto's met mensen die demonstreren. En je wil iedereen helpen, maar je kan niet iedereen tegelijkertijd helpen. Ja, Jora, we hoorden hier een medewerker van de IND. Sietske, ja. Sietske worstelt eigenlijk met haar werk. Ze zegt, ik wil iedereen helpen, maar dat kan niet. Is zij exemplarisch voor meer IND-medewerkers? Absoluut, ja. Absoluut. Kijk, je ziet ook dat de ene crisis grijpt ook in de andere. We hebben hier een probleem met opvanglocaties voor asielzoekers, voor vluchtelingen. Het gaat er de hele dag over. Ondertussen stagneert het bij het IND omdat ze echt een personeelstekort hebben. Nou, dan kan je zeggen, daar moeten meer mensen gaan werken. Maar zo snel gaat dat niet. Ik bedoel, om hoor- en beslismedewerker te worden, moet je gewoon dik een jaar in training. Je kan niet zomaar over het lot van mensen gaan beslissen. Dus je krijgt zo'n crisis niet zo snel opgelost. Dus, en dat is wat je ziet. Als je kijkt naar de klimaatcrisis, daardoor ontstaan natuurlijk ook weer meer mensen die op de vlucht moeten. Waardoor de vluchtelingencrisis weer groter wordt. Je zegt dus eigenlijk, iedere crisis heeft weer een volgende crisis tot gevolg. Exact. En dit is dan een crisis in een crisis. Namelijk IND die zelf met een personeelstekort kampt. Maar dat personeelstekort wordt nog veel erger en drukt nog meer. Ja. Omdat er nog meer mensen hier naartoe komen. En dus mensen langer moeten wachten. Dus er meer onrust ontstaat. En dus ook meer weerstand om überhaupt een locatie bijvoorbeeld te openen in een gemeente. Mm. Want die weerstand, mensen worden gewoon onrustig. Er ontstaan dan vervolgens situaties die niet wenselijk zijn. Of ze gaan in hongerstaking, of ze gaan ook demonstreren. Of ze worden, of er vindt soms wat geweld plaats. En daardoor krijg je natuurlijk weer die framing van, oh nee, dan moeten we dat niet hier in onze buurt hebben, want dat leidt tot onrust. En dan, weet je, dus al die crisissen bij elkaar, die zorgen natuurlijk ook voor onrust en paniek. En als je dat alleen maar ook leest in de media, en er niet induikt, zoals wat ik misschien heb gedaan, dan word je er misschien ook bang voor. En dan blijft het ook verder van je bed. En dan denk je ook, oh nee, maar ik wil hier niks mee te maken hebben. En ik wil ook niet dat het in mijn gemeente gebeurt, dat we hier mensen gaan opvangen. Ja, dan ga je dus eigenlijk je ogen sluiten voor wat het probleem is. Wat ook bij de woningcrisis zo is, dat er heel erg snel wordt geroepen, ja, maar al die huizen gaan naar asielzoekers. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet zo. Maar dat is wel hoe het soms wordt gebracht en wat je gaat denken. Terwijl feitelijk is dat niet zo. Dus eigenlijk zeg je, je moet zo'n crisis onder ogen zien. Ja. En dan pas kun je begrijpen wat de oplossing zou moeten kunnen zijn. Dat denk ik wel. Of in ieder geval kan je zorgen dat de polarisatie erover minder wordt. Hè? Ja. Of je mening. En kan je misschien bijdragen. Ik bedoel, doordat ik bij de IND ben gaan kijken, denk ik echt van ja, ik zou dit misschien dit werk zelf ook moeten gaan doen. Oh ja? Ja, ik vind het wel interessant. Ook omdat zij letterlijk op een plek zijn waar mensen ook echt worden gehuisvest. Nou ja, of gehuisvest, wat echt een opvanglocatie is. Dus daar zitten niet in een of ander kantoortje afgesloten. Nou ja, zo zag ik het voor me. Zo zeg maar hier zitten. Kom maar hier achter exact, het loket. Nee, dat is dus niet zo. Ah. Ze zitten dus niet achter een loket. Ze zitten echt op een, ja, nu dan op een asielboot, bijvoorbeeld in Zaandam. Ja, maar je zou dit werk dan ook willen gaan doen? Ga je het ook doen? Nee, ik roep het niet uit. Maar ik denk wel van, als je echt, of ik heb wel de behoefte om iets bij te dragen, mm-hmm, aan deze samenleving. Ja. En ja, misschien komt dat ook door alle jaren dat ik naar mezelf heb gestaard. Ja, dat navelstaar. Nu kijk je naar buiten en nu zeg je van oké, ik zou daar ook aan willen bijdragen. Dat is dan één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, dat heeft ook een cynische kant. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de crisis voor de een is business voor de ander. Absoluut. De winst ligt bij de aankoop van het object. Als je gewoon een geschikte locatie kunt vinden voor een redelijke prijs, ja, dan zit er wel even die model in. Stel, ik koop een pand en ik zeg van nou, dat ga ik eens verhuren aan 500 asielzoekers. Waar kan ik dan een beetje op rekenen? Nou, ja, met 500 mensen kun je wel een paar miljoen rekenen. Zo, big business eigenlijk, ja, als ik het zo hoor. Wat doen we hier nog? Ja, want hoe werkt dat precies? Mensen die dus eigenlijk verdienen aan vluchtelingen. Ja, nou, het is zelfs zo dat de crisis er ook toe leidt dat die onderhandelingspositie ook nog groter wordt. Sonny Motke heeft ons dat uitgelegd. Die is van het Financieel Dagblad. Hij vertelt ook dat bijvoorbeeld mensen die Oekraïners opvangen krijgen ook meer geld bijvoorbeeld dan mensen die dus mensen van buiten Europa opvangen. Omdat het de nood om Oekraïners hier op te vangen zo groot is, dat ze daar meer geld tegenover zetten. En zo kan je dus eigenlijk, als jij bijvoorbeeld een leeg hotel hebt, kan je denken, wacht eens even, ik kan nu zorgen dat er toeristen in komen, maar ik kan ook kijken van, ja, ik ga hier gewoon 200 Oekraïners huisvesten. Ja, een slaatje uitslaan. En dan krijg ik €80 per beslapen bed. En dan zeg je tegen de gemeente, ja, maar wacht eens even, als ik dit ga doen, het moet wel opgeknapt worden. En dan kan je zelfs daar nog een potje geld voor ronselen. Dus ja, in die zin, ja, of dat nou iets slechts is, weet ik niet. Ik wil ook niet zo oordelen erover. Nee. Omdat, ja, het draagt ook wel bij aan dat er dan weer een locatie komt waar mensen kunnen worden opgevangen en ze niet buiten hoeven te slapen. Dus, de oplossing ook in zekere zin. Ja, dus is het erg om geld te verdienen aan de oplossing? In aflevering 3 hebben we het over de personeelscrisis. Er zijn mensen die halen Indonesische zorgmedewerkers hier naar Nederland om hier te werken. Ja, dat is voor Arnie uit Bokstel, die geen plek heeft in een verpleeghuis. Dat is natuurlijk heel fijn. Een uitkomst. En voor de ander is het een baan. Exact. Zo gaat dat. Half Holland in crisis. Ja, kijk hoor. Ja, en alle oplossingen komen ook voorbij. Het is ook leuk, inderdaad. Ja. En leerzaam. Sluit je ogen niet, toch? Dat zouden we gaan doen. Inderdaad. Niet meer naar je eigen navel kijken, maar gewoon naar buiten. Heb genoeg gedaan. Vanaf maandag dus te zien op NPO 3 om 9:15 s'avonds. Jora Rienstra, dankjewel. Yes, you. Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Nou, ik weet in ieder geval dat ik te laat was voor de bevalling. Okay. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kijk heel graag naar mijn vrouw, maar met de knuffel is een heel andere ervaring. Dus probeer dat bij een gebouw ook eens, dan ervaar je het gegarandeerd anders. En misschien wel beter. Jurgen van den Berg vraagt door. En hoe heb je zelf het Luciaatje, smorgens? Niet. Oh. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zonder de oorlog was ik er niet geweest. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.

Ja, hij wordt morgen voorgeleid in een rechtbank hier in Kaapstad. En zijn volgende adres zal waarschijnlijk een detentiecel zijn van het internationaal arrestmechanisme voor straftribunalen. Een heel woord. Die dus in Den Haag zit onder meer. En dat is een rechtbank van de Verenigde Naties die zaken van tribunalen die afgerond zijn. Waaronder het Rwanda-tribunaal aanpakken. Dus daar zal hij terecht gaan staan. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. In Amsterdam hebben een kleine 20 scholen de afgelopen dagen te maken gehad met bedreigingen. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen voor een reële dreiging. Vandaag blijft een Amsterdamse basisschool gesloten vanwege een dreiging op Snapchat. Gisteren ging om dezelfde reden een middelbare school dicht. Er moet een verbod komen op behandelingen tegen autistisch gedrag, vinden ouders van kinderen met autisme. De behandelingen focussen zich op het afleren van ongecontroleerde bewegingen en het vermijden van oogcontact. Volgens een belangenorganisatie vindt 3/4 van de kinderen de behandeling traumatisch. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Oekraïne achter de droneaanval op het Kremlin zat eerder deze maand. De Amerikanen maken dat op uit onderschepte gesprekken van de Oekraïnse inlichtingendiensten. Volgens de New York Times was president Zelensky er waarschijnlijk niet van op de hoogte. Het NOS-journaal. Meer dan 100 prominente politici hebben in een brief de Europese Unie opgeroepen om de Iraanse revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. De brief is ondertekend door voormalige presidenten en premiers, onder wie oud-premier Balkenende. Ze roepen op tot een hardere aanpak van de garde, het elitekorps van Iran dat machtiger is dan het leger en de afgelopen maanden hard optrad tegen demonstranten. In Iran werd maandenlang hevig gedemonstreerd tegen het regime. Voor het eerst dit jaar was er weer een beddentekort bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. In de nacht van maandag op dinsdag moesten zo'n 30 mensen in de wachtruimte slapen. Vluchtelingenwerk Nederland noemt dat buitengewoon ernstig. Niet alleen voor de mensen zelf die het betreft, mensen die hier bescherming willen aanvragen en op deze manier in een plek opgevangen worden die daar totaal niet voor geschikt is. Maar het geeft ook wel aan hoe nijpend de situatie is. En het is eind mei, de zomer is nog niet begonnen. En we weten allemaal dat er een groot opvangtekort is. En tegelijkertijd zien we dat oplossingen die daarvoor nodig zijn, de spreidingswet, dat het kabinet toch vooral met zichzelf bezig is en dat echte oplossingen nog heel lang op zich gaan laten wachten. Vorig jaar rond deze tijd werd er in Ter Apel een paviljoentent opgezet voor asielzoekers. Er werden ook mensen in buitengewoon slechte omstandigheden opgevangen. Die paviljoentent is toen weggehaald. En dat was eigenlijk het begin van wat toen de Ter Apel-crisis is gaan heten. Dat nu ook alweer op deze manier de eerste tekenen daarvan zijn. Dat is echt gewoon buitengewoon zorgelijk. Gisteren werd bekend dat er vanaf 1 juli een extra opvangplek komt in Assen, met plek voor 500 asielzoekers. Vluchtelingenwerk denkt niet dat dat voldoende is. Kijk, het is goed dat het er komt, maar het is ook wel een bijzondere plek. Het is bedoeld voor mensen die nog niet langs de vreemdelingenpolitie zijn geweest. Omdat op dit moment de vreemdelingenpolitie achterloopt op het aantal mensen dat zich aanmeldt. Ik geloof dat er op dit moment 700 mensen zijn die zich nog niet hebben kunnen melden bij de vreemdelingenpolitie. En dat wordt dan in de volksmond ongeregistreerde genoemd. En die mensen zijn ook heel lastig naar andere locaties in het land te verplaatsen. Dus nu komt er een soort van voorportaal voor Ter Apel om die mensen daar neer te zetten. Maar dat is over 5 weken. En dat is nu al een achterstand van 700 mensen. En dat zal alleen maar nog veel harder op gaan lopen de komende tijd. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 zogenoemde uithalers opgepakt die drugs uit containers probeerden te smokkelen. Ze hadden zelf de politie gebeld omdat ze vastzaten in een container op een schip aan de Maasvlakte. Ze kregen geen lucht meer. Het gaat om mannen tussen de 18 en 25 jaar. Sinds begin dit jaar zijn er zeker 100 uithalers opgepakt in de Rotterdamse haven. Veel van hen werden betrapt door de douane of agenten toen ze een container probeerden open te breken. 1:08, het weer nog. Veel zon, maar ook wat bewolking. Blijft overal droog en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. Morgen iets meer wind, verder weinig verandering. In het weekend wordt het nog wat warmer. Dankjewel, Marnix Ampersen. Dan gaan we naar de Tim Schaap, want die heeft de ANWB verkeersinformatie. Zeker weten. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Hij staat bij Sliedrecht West. Daar is de rechterrijstrook dicht en je hebt je 10 minuten vertraging vanaf Gorkum. En hierdoor ook viel op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Nieuwendijk 3 kilometer langzaam rijden met nogmaals 10 minuten extra reistijd erbij. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Ja, in mei leggen alle vogels een ei. En dat doet ons speechpanel ook op deze mooie laatste donderdag van de maand. En maar één speech gaat naar huis met de felbegeerde titel. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Ja, en ons speech van de maand panel boog zich over het scala van speeches en scheidde het kaf van het koor om zo'n prachtige top 3 samen te stellen. En dat panel bestaat deze week uit Julia Wouters van Leading Women. Hallo Julia. Goedemiddag. En Jurje van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Goedemiddag. Welkom beiden. Het is alweer even geleden, zeg jongens. We hebben een maand overgeslagen. Ja. Gewoon een hele maand april. Ja. Kan dat? Goed, nu we er toch zijn. Wat hadden we niet moeten missen in april, Jurjen? Nou, wat heel grappig is, is zeker met de kennis van nu was de bijdrage van Farid Azarkan van DENK bij het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen spot on. Hij introduceerde een one-liner, namelijk dat het kabinet Rutte in een politieke burn-out zit. Gaf daar hele bloemrijke voorbeelden bij. Je vergeet wel eens wat. Je mist wel eens een appje. Je krijgt de simpelste dingen niet voor elkaar, zoals het regelen van de BTW op groente en fruit. En ik zat eergisteren te kijken naar het debat over de toeslagenaffaire. En toen dacht ik, deze had ook speech van de maand mei kunnen zijn als hij nu uitgesproken was. Hij kan dus herhaald worden, goed om te weten. Dat was april. Julia, wat voor speechmaand was mei? Hele rijke maand. En dan ook zo'n maand dat als we al besloten hebben, we de top 3 al besloten hebben, dat er nog steeds speeches binnenrollen. Ja. Dus het was snijden. Snijden, oké. Okay. Ja. Goed, ik zie de pijn op jullie gezicht. Ja. Nou reizen we altijd de hele wereld over, hè, in deze rubriek. Maar we starten eventjes in Nederland. En dat doen we met een speech van Diewertje Blok, die zij voordroeg op de Dam op 4 mei. Mijn moeder werd Joods door de oorlog. Ineens werd ze teruggebracht tot die ene facet van de veelzijdige diamant die ze was. Die ieder mens is. Ja, deze heeft plek 3 gekregen in jullie top 3. Wat maakt deze speech van Diewertje Blok volgens jou zo sterk, Julia? Nou, 4 mei is een aanleiding die wel vaker de top 3 haalt, hè? En ze is niet retorisch heel streng, sterk. Het is niet een speech die heel mooi een cadans heeft of van die claptraps en zo. Ze maakt eigenlijk niet gebruik. Claptraps? Wat is, ja, wat dat is je wat? Al helemaal aanvoelt komen wanneer je als publiek moet gaan klappen. Dat het zo, ja, weet je wat Obama altijd dat deed? Je op cadans. Yes! Okay. En maar, dan heel gedisciplineerd de stilte laat vallen. Ja, precies. Dat ook mensen ook daadwerkelijk kunnen klappen. Maar dat lijkt me ook niet heel gepast op 4 mei, toch? Nou, je kan ook diepe stiltes of dat je uit bent op emoties. Daar zijn trucjes voor en zij vertelt gewoon een verhaal. Het verhaal van haar moeder die door de oorlog en hoe zij werd bezien van al haar identiteiten daar eigenlijk alleen nog maar eentje overhield, die van het Jood zijn. En zij is meer, zij is geen speecher, zij is een verhalenverteller. En dat deze echt wel heel mooi en haar stem en hoe ze dat, ja, het is een performer. Je hoort gewoon dat ze heel erg gewend is om een verhaal te vertellen. En ja, dat deze niet heel anders dan dat ze het Sinterklaasjournaal. Nou, dat je dat zegt. Want ik moet altijd bij Diewertje Blok aan het Sinterklaasjournaal denken. En ik denk niet dat ik de enige ben, Jurjen. Doet dat nog iets met deze setting? Ja, absoluut. Kijk, we rekenen speeches altijd af op ethos, pathos en logos. Ja. Maar er is altijd nog een vierde die daaronder zit. En dat is ook, wie brengt deze speech? En dat speelde hier heel erg sterk een rol. Mijn dochters zijn heel trots dat ik vandaag Diewertje Blok nomineer. iedereen die haar ziet verschijnen denkt, ik wil heel graag van haar horen hoe ik wil reflecteren op deze periode in onze geschiedenis. En ik had hetzelfde als Julia. Ik vond de eerste 2/3 van de speech een soort van herhalingsoefening van de geweldige speeches die we al gehoord hebben. Tot de quote die Julia en ik er allebei uitpikten, waarin ze echt iets nieuws zegt. En dat gaf mij een soort van algemene les. Wil je nou ooit een goede speech over doden of op dodenherdenking geven? Mm-hmm. Maak het zo persoonlijk als je kunt en laat het samenvallen met wie je bent. En omdat ze dat deed, was dit een hele goede speech. Ja. Komt dus binnen bij een heel groot publiek ook. We gaan even de boot pakken naar het Verenigd Koninkrijk. Daar was afgelopen maand de BAFTA Awards, die werden daar uitgereikt. Britse tegenhanger van de Oscars. Comedian Mira Sial, zeg ik dat goed? Mira Sial. Mira Sial. Ja. Ik ben het alweer vergeten. Net Mira Sial. Nou, maar ze heeft wel indruk op je gemaakt. Want zij krijgt de prestigieuze oeuvreprijs overhandigd. En ze krijgt ook een prijs van jullie. We gaan eerst even naar haar speech luisteren. Thank you finally to all my fellow travelers. All the ones who've been made to feel because of their race or sex or class that their stories don't matter. They do, because the untold stories are the ones that change us and sometimes can change the world. Ja, ze zegt hier dat de verhalen die niet verteld worden juist de verhalen zijn die ons veranderen en soms de wereld kunnen veranderen. Jurjen, wat maakt deze speech van haar in de categorie overwinningsspeeches zo uniek? Nou, omdat hij zichtbaar emancipatorisch is. Ze begint ermee dat ze heel erg vast voorgenomen, de bindi, dus die glimmer die ze draagt om haar hindoe-identiteit te leven. Ja, tussen haar ogen. Tussen haar ogen, om die van haar hoofd af te pakken en op de BAFTA-award te plakken. En alleen dat gebaar al is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Nasreddin Char destijds deed bij de Gouden Kalveren, maar waar hij iets meer taal en iets bottere taal voor nodig had. Namelijk, we kijken hier naar iemand uit de Indiase gemeenschap in Groot-Brittannië die een BAFTA-award wint. En daar ging deze hele speech over. Ze liet onmiddellijk zien dat dit zowel haar raakt als een hele generatie Indiase Britten en de generatie voor hen. En dat is, dat was gewoon mega knap. Ja. En verder vind ik, als ik hem nu hoor, klinkt hij wat gehaast. Ja. Alleen, ze nam zoveel tijd voor dat moment dat je als kijker onmiddellijk dacht, als ondergaander van die speech onmiddellijk dacht, ik ga hiervoor zitten en ik laat dit niet meer los. Aha. Wat heeft jou zoveel aangetrokken in deze speech? Ze vertelt eigenlijk een verdrietig verhaal, maar vertelt het op een hele vrolijke, toegankelijke manier. Dat is heel knap. En ze begon haar speech ook met een Cesarol anekdote over hoe haar vader uit India naar Engeland kwam, daar filosofie studeerde, maar dat niemand daar geïnteresseerd in was. Ze wilde alleen maar weten, kan je ook een bus besturen? Dus ja, zij laat ook even zo heel erg mooi zien ook over hoe haar vader weer dat ene facet van zijn identiteit hem defineerde. En hoe belangrijk het is om die verhalen te horen en mee te kunnen leven, zodat iemand niet meer een eendimensionaal iemand wordt, maar een mens van vlees en bloed waar je je mee kan identificeren. Maar de vrolijkheid in haar speech, dat was knap. Ja, Mira, zie je al. Dus dat persoonlijke, dat is echt heel erg belangrijk. Dat hoorden we zowel bij nummer 3, Jurtje Blok, als dus bij nummer 2, Mira Ciel. Ook dat persoonlijke. Dan gaan we naar de nummer 1, Julia, van het ene Engelstalige eiland naar het andere. De winnaar komt deze maand namelijk uit Australië. Over wie gaan we het hebben? Ja, dat is Stan Grant. En hij is de eerste Aboriginal die daar echt een toonaangevend journalistiek programma kreeg op primetime. Een politiek programma. Heel populair, maar hij sprak zich uit toen Prins Charles gekroond werd. Wat de kroning eigenlijk voor de originele bewoners van Australië, de Aboriginals, betekende. Daar was hij negatief over. En dat heeft hem heel erg veel haatreacties opgeleverd. Bakken met haat. En hij heeft besloten zich terug te trekken. Hij wilde dat programma niet meer presenteren, omdat hij zich ook afvraagt, is de media niet onderdeel van het probleem geworden? Hij houdt deze speech in zijn eigen show. Het is een afscheid, dus hij zit daar voor zijn honderden koppen publiek. En hij weet in zijn speech zowel heel veel kwetsbaarheid als heel veel kracht uit te stralen. En dat vind ik uniek. Gaan we luisteren. Yindjamara Winangana means to live with respect in a world worth living in. And we in the media must ask if we are truly honoring a world worth living in. Too often, we are the poison in the bloodstream of our society. Wow. Je zegt Stan Grant dat de media dus zich moeten afvragen of zij daadwerkelijk zorgen voor een wereld die het waard is om in te leven. Want, zo zeggen Grant, te vaak zijn wij het gif in de aderen van onze maatschappij. Jurjen, wat maakt deze speech voor jou zo goed? Nou, in dit stuk reflecteert hij ook enorm op zijn eigen rol en op zijn plek in het systeem. En dat is wel belangrijk, want je kunt gewoon zeggen, hè, die haters, dat zijn gekkies, outliers, racisten. En dat is ook allemaal zo, hè. Laten we dat ook niet vergeten. Alleen, zeker in Australië, als je kijkt naar hoe het mediasysteem daar in elkaar zit, gedomineerd wordt door media die moeten presteren. Bijna alle media zijn daar van de Murdoch-familie. Dus heel commercieel, en alles voor de kijkcijfers. Bekend om verkoop, hun clickbait. Juist. En wat zit er ook in clickbait? Een enorme voorliefde voor conflict. En wat doet dat conflict? Dat raakt altijd de kwetsbaarste in de samenleving. En dat maakt dus ook de speelruimte voor Grant heel klein. En ik vind het dus heel dapper dat hij in zijn eigen programma bij zijn afscheid ook die aanklacht neerzet, maar ook op zichzelf reflecteert. Ja, hij richt zich ook, hè? Je zegt hij reflecteert op zichzelf, maar hij richt zich dus ook tot zijn haters. Laten we heel even luisteren hoe hij dat doet. To those who have abused me and my family, I would just say, if your aim was to hurt me, well, you've succeeded. Ja, Stan Grant zegt, het is jullie gelukt. Julia, waar zit de kracht hier dan in? Nou, kijk, vaak wat je ziet gebeuren is als iemand onder druk komt te staan, dan veel mensen kunnen het dan op een gegeven moment niet meer aan. En die gaan af via de zijdeur, via de coulisses. En hij laat echt al zijn pijn zien. En wat ik daar mooi vind, het is eigenlijk de rode draad door deze drie speeches heen, dat hij laat zien dat hij meer facetten heeft dan die ene facet. Mm. En dat hij wel degelijk zijn identiteit onderdeel uitmaakt van wie hij is. En dat het niet zo mag zijn dat hij alleen maar als hij volgens zich aan de spelregels houdt, dat hij populair is. En als hij één keer zijn identiteit mee laat spreken over, omdat hij zegt hoe die kroning voor hem is, juist, dat het dan niet meer mag, dat je dan terugpraat. Dus mensen proberen je er dan uit te duwen. Jij telt niet meer mee, jij mag niet meer meedoen, want jij hebt de spelregels gebruikt. Dat je daar dan gaat zitten en vertelt, dit doet pijn, dit heeft effect op mijn kinderen, mijn familie, die ik nu moet beschermen. Maar hij laat zich niet zomaar wegduwen. Hij geeft er woorden aan, en eloquent ook. En daarmee moet hij ook voor die haters, niet voor iedereen, toch iets in hun hoofd op gang brengen, waardoor ze zich beter kunnen identificeren en zich realiseren, het is een mens. Ja, dat vergeten we wel eens inderdaad van elkaar. Ja. De menselijke verhalen, dat is dus de rode draad in jullie top 3. Ik wil jullie bedanken. Stan Grant, dus de presentator uit Australië, hield de beste speech deze maand. En het speechpanel van deze maand, Jurjen van den Berg van de Goede Zaak en Julia Wouters van Leading Women to Inspire. Dank jullie wel. En dan nu de woorden van de winnaar, Stan Grant, op Fighter van Christina Aguilera. Many of you would know by now that I'm stepping away for a little while. Sometimes we need to just take time out. Sometimes our souls are hurting, and so it is for me. I've had to learn that endurance is not always strength. Sometimes strength is knowing when to say stop. To those who have abused me and my family, I would just say, if your aim was to hurt me, well, you've succeeded. Down right now. I am. But I'll get back up and you can come at me again and I'll meet you with the love of my people. Mistake our love for weakness. It is our strength. We have never stopped loving and fighting for justice. thanks for making me a fighter. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, misschien herken je het wel. Het is zaterdagmiddag. Je wil op de markt genieten van een patatje met. En voordat je een hap kunt nemen, word je omsingeld door dit geluid. Ja, precies. Weg, patat. Maar wat blijkt, dit jatgedrag hebben wij die meeuwen zelf aangeleerd. Engelse wetenschappers kwamen tot deze ontdekking door zakken chips op een strand te filmen. En alleen de zakken chips waar de onderzoekers zelf aan zaten te knabbelen, leek intrek bij de meeuwen. Algemene slimheid en flexibel gedrag zouden de meeuw een voordeel geven. Maar inmiddels koppen de Engelse tabloids over psycho-meeuwen die als zombies in kustplaatjes in het Verenigd Koninkrijk de boel terroriseren. Ja, ook gejat van de plaatselijke junks die genieten van synthetische cannabis. Ja, en daardoor denken de meeuwen nu niet meer dat ze meeuw zijn, maar een adelaar. Een eagle, presentator Sophie Derksen van Bureau Buitenland. Waar vliegen jullie heen vandaag? Ja, time keeps on slipping into the future. Mooie zin is dat toch. Over de Turkse toekomst gaat het bij ons. Turkije gaat zondag naar de stembus voor de laatste en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Dat gaan jullie natuurlijk helemaal uitpluizen. Vanaf 1:30 Bureau Buitenland op deze zender. De Nieuwsbv is morgen weer. Tot dan. Dag. Stop met roken gaat voor puur. Ik vond het lastig om te stoppen, om het alleen te doen. Ik heb hulp gezocht en een groepstraining gevolgd. Dat heeft mij als mens heel veel goeds gebracht. Uit die groep haalde ik veel steun. Je kunt elkaar echt motiveren. Ja, je helpt een ander en een ander helpt jou. En dat voelt elke dag nog steeds goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Maandag opstartkoffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Met een Raymond waterontharder gaan huishoudelijke apparaten jarenlanger mee. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl.